Mä odotan sua siellä, missä taivas ja maa toisensa kohtaa. Mä odotan sua siellä, missä tähti johdattaa. Samanlaiset päivät, jotka seuraa toisiaan. Tämä tylsä ikuisuus, joka meitä nyt tappaa loppuun. Siellä missä seikkailu alkaa. Villi ja vapaa, villi ja vapaa. On merellä myös lapset seikkailu. Villi ja vapaa. Mä odotan sua siellä, missä jossa voimme alkaa viimein elämään sitä unelmaa. Siellä missä seikkailu alkaa. Villi ja vapaa. Villi ja vapaa.